Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçaroğlu ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündeminden daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yayınımızda altyazı çevirmenlerin çalışma koşullarını, bu alanda çalışan çevirmenlerin hak mücadelesi üzerine konuşuyor olacağız ilerleyen dakikalarda. Yayın konuğumuz akademisyen, çevirmen ve çevirmenler meslek birliği, kısa adıyla Çevir Yönetim Kurulu üyesi Aslı Takanay. Hoş geldin yayınımıza Aslı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Dilersen sohbetimize hemen başlayalım. Altyazı seslendirme çevirmenlerinin meslek tanımı nedir diye kısa bir çerçeve sorusuyla başlayalım. Söz sende. Çok teşekkürler. Altyazı seslendirme çevirmenleri görsel işitsel alan çevirisi diye tabir ettiğimiz alanda çalışan ve evet görsel işitsel ürünlerin, yani işte filmlerin, dizilerin, belgesellerin çevirilerini, altyazı ve seslendirme çevirilerini yapan kişiler çevirinin hiçbir alanı için zaten, daha doğrusu çevirinin bütün alt alanları için şunu söyleyebiliriz, dil bilmek yeterli değildir çeviri yapabilmek. Ön koşuludur sadece. Hepsinin tabii teknik farklılıkları var. Altyazı seslendirme çevirisiyle ilgili çok teknik detaya girmeyeyim ama biri seslendirilmek, seslendirme sanatçılarının seslendirmesi ve canlandırması için üretilmiş metin, seslendirme çevirileri. Altyazı çevirisi sessiz okunması için, altyazı işte için ayrılan alanda gördüğümüz çeviriler daha öz konuşturmayı karakterleri gerektiren bir şey. Fakat ortaklaştıkları şeyler de var tabii. Yalnız şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü bize de çok soru geliyor bu açıdan. Yani altyazı seslendirme çevirisinin aslında aynı olması mümkün değil. Teknik açıdan ve kullanılan dil açısından. İkisi farklı şeyler. Birbirinin yerine tam olarak geçemeyecek metinler, altyazı seslendirme çevirmenleriyle ilgili bunu söyleyebilirim. Genel olarak çevirmenlerin, bütün çeviri türlerini ilgilendiren bir şey. Tabii işte araştırma becerisi gerekiyor. Yaratıcı bir emek bu. Yani diyalogları baştan yazıyorsunuz aslında bir ürünün. Böyle altyazı çevirmenlerinin ve seslendirme çevirmenlerinin yaptığı şey iş. Aslında arada konuştuğumuzdan da anlayabildiğim kadarıyla seslendirme dediğimiz dublaj için yapılan çeviri. Evet. Müziklerle vesaire uyumlu olmak zorunda. Bu nedenle altyazıdan farklı. Biraz daha bu konuda söyleyeceğin teknik bir şey yoksa çalışma koşulları üzerinde üzerinden devam edebilir miyiz? Daha çok freelance mi çalışırlar? Belli firmalara bağlı mı çalışırlar? Biraz bunları konuşsak. Tabii. Şöyle, ağırlıklı olarak çevirmenler serbest çalışıyorlar. Kurum içi çalışan çevirmen, seslendirme ya da altyazı çevirmeni çok çok azdır. Kurum içi çalışıyor derken de bir yanılgıya sebebiyet vermek istemem açıkçası. Yani hani güvencesiz, yani mesela bütün çevirmenlerin aslında ortak bir sorunu, ayrıca sadece çevirmenlerin de değil, kültür ve sanat alanındaki tüm emekçilerin ortak bir sorunu var tabii, serbest çalışanların özellikle. Sosyal güvenlik yok, yani işte sağlık sigortanız yok, emekli olma hakkınız yok, bütün bir ömür boyunca çalışıp emekli olma hakkını edinememek gibi büyük bir sorunla çalışıyor çevirmenler. Dediğim gibi genelde serbest çalışırlar. Dışarıdan iş yaparlar. Dolayısıyla tabii her işte serbest çalışan meslek grubunun yaşadığı şeyi onlar da yaşıyorlar. Yani işte evlerinden çalışıyorlar. İşte elektrik faturalarını da işte kendileri ödüyorlar. Aldıkları düşük ücretleri ilaveten ayrıca işte yemeklerini işte kendi bütçelerinden yine hazırlıyorlar. İşte internet bağlantısının parasını kendileri ödüyorlar vesaire gibi sorunlar var. Aslında yani iş güvencesi olmayan, sosyal güvencesi olmayan ve bütün giderlerini kendisi karşılamak zorundalar. Eğer emeklilik istiyorsa da kendi sigortasını kendisi yatırması gereken bir iş koşulundan bahsediyoruz. Şimdi bunun yarattığı aslında psikolojik gerilimi, yani bir çeviri yapıyorsunuz ama bittikten sonra yenisini bulacak mısınız? Emin değilsiniz, sosyal güvenceniz yok, herhangi bir şekilde hastalansanız ne yapacaksınız? Yani bu gerilimin kendisini ve çalışma koşullarıyla beraber anlatabilir misin? Neler yaşıyor çevirmenler? Tabii. Ben hemen Mustafa'yı da bir daha soruyla bölmeyeyim. Arkasına aynı bir soru soracağım. Yani bir çevirmen, freelance çalışan, serbest çalışan çevirmen nasıl iş buluyor? Yani çeviri nasıl geliyor ona? Bir de o belki mekanizmayı bize anlatabilirsen. Tabii anlatmaya çalışayım. Şimdi şöyle bir şey, öncelikle işte Türkiye'deki bizim özellikle sorumlu bulduğumuz çevir olarak özellikle sorumlu bulduğumuz alana dair anlatmaya çalışayım durumu. Şimdi bu alanda nereler var? İşte sinema salonlarında biz görsel işte altyazı ve seslendirme çevirisine rastlıyoruz. Dolayısıyla film şirketleri dışarıya çeviri işi veriyorlar. Televizyon kanalları yine aynı şekilde çeviri ürün yayınlıyorlar. Buraları dışarıdan çalışan çevirmenler var. Son dönemde ağırlıklı olarak hayatımıza giren, yoğun bir şekilde aslında hayatımıza giren, girmeye de devam eden işte dijital platformlar var. Yerli ve yabancı dijital platformlar var. Bir de işte film festivalleri var diyebilir. Sinema salonlarının içerisinde şimdilik onları konumlandırabiliriz belki de. Nasıl iş kalanıyor? Bu bir de tabii yani hani bu tabloyu çizerken şunu Türkiye açısından mutlaka ortaya koymak gerekiyor. Aracı firmalar var. Yani seslendirme stüdyoları mesela hem seslendirme işte işini yapıyorlar. Yani seslendirme sanatçıları seslendirtiriyorlar ama işte o seslendirilen metinleri, seslendirme çevirilerini üreten çevirmenlere de çeviri işi, serbest çevirmenlere çeviri işi veriyorlar. Onlar da bir aracı kurum. Bir taraftan başka işte sadece işte altyazı vesaire üzerinden çeviri hizmeti sunan bu bahsettiğim yani işte dijital platformlara, televizyon kanallarına, film şirketlerine sunan aracı firmalar da var. Aslında bizim alanda yaşadığımız büyük nasıl diyeyim emek sömürüsünün tam da ortaya çıktığı yerler bunlar. Neden? Çünkü emeğin değersizleştirilmesi diye bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani çeviri eşit, yani dil bilmek eşittir çeviri yapabilmek diye bakılıyor bu yerlerde. Neden? Tabii o. Yani hani daha fazla kazanç sağlamak için, yani hani kar üstüne kar elde etmek için esasen çevirinin ve çevirmenin emeğini ne kadar çok değersizleştirirlerse aslında işte o çeviriler için ayrılmış bütçelerin daha çoğuna el koyabiliyor bu aracı firmalar. Televizyon kanalları da aslında işte o benzer sistemi aynen uygulamış oluyor. Nasıl iş alınıyor? İşte bu firmalar zaten işte çağrıya da çıkabiliyorlar ya da siz de gidip başvurabiliyorsunuz. Bu şekilde iş alınabiliyor ama şimdi şunu bu çalışma koşullarının yani hani emeğin değersizleştirilmesi ve bunun karşılığında çevirmenlerin ucuz iş gücü konumuna itilmesi bu biraz tarihsel arka planı da olan bir şey. Yani 90'ların sonundan işte 2000'lerin başından başlayan bir süreç. Oralardan alışa şimdi daha görünür oldu. Neden? Çünkü evet işte özellikle bu dijital platformların yoğunlaşmasıyla işler daha fazla çoğaldı ama nitelikli çevirmenler meslekten kaçıyorlar. Çalışma koşullarının kötülüğü, yani kabul edilebilir ücretler söz konusu değil. Hep taraftan mali, manevi bütün haklarınız ihlal ediliyor. Yani hani sizin ürettiğiniz çeviri esasen işte telif kanunu tarafından koruma kapsamında, ama hiç böyle bir bakış açısı yok maalesef. İşte çeviriye bir ücret ödendi, o çeviri işveren, yani işveren şöyle baktı, o çeviri benim oldu, her şeyi yaparım artık, o benim. Oysa ki bizim zaten istesek de devredemeyeceğimiz haklarımız var çevirilere dair. Sahibi olamıyorlar aslında. Şimdi böyle bir durumda işte nitelikli iş gücü aslında, evet, mesleği terk ediyor. Ya da çok çok az. Ha, ne yapıyor insanlar? Ya bu kötü çalışma koşullarını reddediyorlar, özellikle deneyimli çevirmenler. Çok az sayıda insan işte yurt dışındaki dijital platformlara doğrudan çalışabiliyorsa mesleği devam ettirebiliyor. Ya da yurt dışında ki işte görece daha insani koşullarda koşullar sunan aracı firmalara iş yaparak devam ettirebiliyorlar. Ama Türkiye'deki işte aracı kurumlarda, işte televizyon kanallarında vesaire şeyi çok net görüyoruz. Büyük bir sirkülasyon var. Yani özellikle işte yeni mezun arkadaşlarımızı ucuz iş gücü olarak işte geçici sürede işte böyle serbest onlara çeviri verip işte deneyim kazanırsın, işte birazcık yap vesaire gibi böyle bir yaklaşımla onları bu sirkülasyonu hani böyle taşıma suyuyla tam değirmen döndürme usulüyle işte bugünlere kadar gelinmiş oldu, ama bundan sonrası çok böyle devam etmiyor. Bundan sonrasının bu şekilde devam etmesi çok mümkün görünmüyor. Çünkü evet, şimdi bir emek sömürüsü bu dijital platformların çoğalmasıyla bir yandan bu büyük emek sömürüsü de daha görünür oldu. Çünkü işte yurt dışındaki dijital platformların mesela çeviri bütçeleri açık. Bunları görebiliyoruz ve şöyle bir sorun var. Mesela aracı kurumlar, işte bu taşeronlar aslında bütün aradaki o çeviri hizmetini veren o platformlara yerler. Mesela yani hani kabaca bir örnek vermek gerekirse 10-15 alıp çevirmene bir bile vermemeye çalışıyorlar. Oysa ki sundukları hizmet çeviri hizmeti. Yani hani esas üreten kişinin hakkını vermeyip bütün o işte şirket kârı, şirket giderlerinin falan üstüne bir de çevirmenin hak ettiği ücrete el koymak diyeceğim çünkü. Yani hani başka bir ifadesi de çok kolay bulunmuyor. Koyarak böyle bir sistemle gelinmiş durumda. Bugünleri fakat şimdi bir taraftan tabii sosyal medya vesairenin de hayatlarımıza yoğun bir şekilde girmesiyle ve bu emek sömürüsünün de daha görünür olmasıyla bu sistemin zaten alarm verdiğini biz anlatmaya çalışıyoruz. Öyle devam etmeyecek. Hani bugüne kadar böyle gelinmiş olabilir ama bundan sonra bizim başka bir yani bir nitelikli iş gücünü kaçırmayacak, çevirmenin hakkını verecek, onun manevi ve mali haklarını tanıyacak sisteme, bir de tabii başka mekanizmaların da kurulacağı bir sisteme ihtiyacımız var. İşte çeviri koordinasyonu, bunlardan bahsedelim, bir soru var galiba. Evet, onu var. Ben, tamam. Sormayacaksan sorabilir miyim ya da sen benden sonra hemen bir soru girersin? Yok, tabii sor. Şimdi şöyle Aslı, yani dedin ya sistem şu anda alarm veriyor. Zaten sistem Türkiye'de çok uzun süredir sos veriyor emek alanında. Ama özellikle de pandemi koşullarında son yani artık bir yılı devirdiğimizde bizim yani buradan Mustafa ile programdan da takip edebildiğimiz, gelen konuklarımızdan da takip edebildiğimiz bir örgütlenme ihtiyacının yani belki de 90'lardan sonra hiç olmadığı kadar her sektörde, hizmet sektörü özellikle olmadığı kadar bir örgütlenme ihtiyacı içindeler. Ve bazen de sosyal medya üzerinden örgütleniyor artık insanlar. İşte market çalışanları, kargo çalışanları gibi. Şimdi benim burada sorum şu, yani çevire gerçekten insanlar size gelip benim sorunlarım var ve ben burada sizinle örgütlenmek istiyorum diyorlar mı? Bu bir. İkincisi, şimdi çevirmenler freelance çalışıldığında örgütlenmenin önündeki en büyük engel freelance çalışanların mekansal dağınıklığıdır. Bu konu hakkında ne söylersin? Çok katılıyorum. Örgütlenme gereği gerçekten bizim de sürekli zaten bu yönde bir çağrımız var. Bütün çevirmenleri mutlaka bekliyoruz. Ve yani gücümüz gerçekten bildiğimizden geliyor. Bunu her seferinde bizim kazanımlarımızı, haklarımızı elde edebildiğimiz her alanda biz bunu gördük. Nerede işte çevirmenler örgütlenebildiyse orada bir şeyler yerine, taşlar yerine oturmaya başladı. Çevirmenlerin bir de şöyle bir şeyi var, yani çok bireysel bir iş yapıyoruz. Yani hani evet, evlere kapanıp aslında hani mesela evlere kapanma meselesi bizim için çok yabancı bir duygu değildi. Tabii ki pandemi bambaşka şeyler getirdi beraberinde. Ya biz de kolay geçirmedik süreci ama hani o evde oturup çalışma meselesine en azından aşinaydık daha öncesinde. Ama bu bir taraftan işte örgütlenmenin önündeki en büyük engellerden biriydi bizim için. Çünkü tek başınıza siz gerçekten patronun size söylediği bu çevirinin ederi budur cümlesine tek başınıza olduğunuzda inanmanız çok kolay. Ha, demek ki bu kadar yapılıyormuş bu iş diyorsunuz. Belki de tek başınıza olduğunuzda. Ama ne zaman ki diğer çevirmenlerle temas etmeye başlıyorsunuz işte orada bir ya bu kadar çalışıyoruz bunun karşılığının olmaması gerekiyor. Meslek örgütlerinin, yani sendikaların ve meslek örgütlerinin, bizim alanımızda meslek örgütü var. Oralarda bir araya gelmek çok çok önemli. Hem ortak akıl, ortak tabır, ortak yol çizmeye yönelebiliyorsunuz. Hem gerçekten yalnız hissetmiyorsunuz ve o işte patronun size şeyi söylediğinde, işte bu çevirinin ederi bu kadardır dediğinde, hayır o kadar olmadığını siz biliyorsunuz. Yani siz kendi emeğinizin değerini kendiniz görmeye başlayabiliyorsunuz. Yan yana geldiniz. O yüzden çok önemli. Atladığım soru oldu mu? Bu çok önemli. O zaman yani şuradan devam etmek istiyorum. Ya hani bu aracı evet kurumların bu işte böyle gelmiş böyle gider tavrıyla bir sorunumuz var. Çok somut bir sorunumuz var. Çünkü evet işte emeğimizin bu kadar değersizleşti. Biz şu anda mesleğe dair bir mücadele verdiğimizin çok farkındayız. Bunun o yüzden de duyulmasını çok istiyoruz. Yani altyazı ve seslendirme çevirmenliğinin devamı için bu şartlarda devam edemeyeceğini biliyoruz ve görüyoruz. Sorunları da çok net tespit etmiş durumdayız. Çözümleri de net görüyoruz ve biz şu anda bu mesleğin varlığı için mücadele ettiğimizi çok farkındayız. O yüzden önemli bir gündem maddesi olarak çevir bunu önüne aldı. Çalışmalarını da yaptı. Biraz eğer sorunuz yoksa istiyorsanız biraz yaptığımız şeylerden bahsetmek istiyorum ben. Evet, son da 8 dakikaya girdik. Onu da söyleyelim. Bir de evet, bir de tabii bunu söylerken şeyden de bize bahsedersen çok güzel olur. Çevir bu alarm için faaliyetler önüne koyduğu yol haritası nedir? Tamam. Çok teşekkürler. Bu bizim için önemli. Şöyle, bunun duyulmasını da çok istiyoruz. Bu arka plan, yani arkada işleyen sömürü düzeninin görünür olmasını da istiyoruz. Çünkü seyircilerin nitelikli çeviri hakkını da gasp eden bir şey. Sadece çevirmenlerin emeğini gasp eden bir şey değil, seyircilerin de hakkını gasp eden bir şey. Biz ne yaptık? Öncelikle emeğimizin evet değerini kendimiz tespit etmek üzere aylarca oturduk, çalıştık ve tarifeler oluşturduk. Asgari tarifeler. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye'deki şirketleri muhatap kabul eden tarifeler bunlar ve asgarinin asgarisi aslında. Ve fakat biz bu tarifeleri duyurduğumuzda bile şu andaki o ücret üzerinden yapılan sömürünün bir nevi deşifresi oldu. Çünkü bir sürü çevirmen meslektaşımızdan şu cümleleri duyduk biz tarifeyi duyurduğumuzda sitemizde. Bana bunun işte 1/3'ünü bile vermiyorlar dediler. Yani hani o sömürü düzeninin o tarife tek başına müthiş bir deşifresini oluşturdu. Şimdi biz çok kalabalık çevirmen gruplarıyla iletişim halinde devam etmeye çalışıyoruz. Bir yandan onlara hakları konusunda, çünkü işte bu evet tek tek evlerde çalışmanın getirdiği bir dezavantaj. Kendi haklarını da birçok arkadaşımız bilmiyor. O bir araya gelişlerde bunu görüyorlar. Tarifelerimizi açıkladık. Sözleşme çok önemli bizim açımızdan. Yani telif kanunu gözeterek, çevirmenlerin haklarını gözeterek, mali ve manevi haklarını gözeterek, işverenlerin de aslında haklarını gözeterek tip sözleşmeler. Her alan için ayrı ayrı, onları da bir sistemimizden duyurduk. Ve sistem önerisi getirdik. Çeviri koordinasyonu sistemi önerisi. Ve tabii işte kontrol, redaksiyon vesaire vesaire. Şimdi bunlardan kaçılıyor. Neden? Çünkü bunlar da maliyet. Yani hani maliyeti sıfıra neredeyse, çeviri maliyetini, kontrol maliyetini neredeyse böyle sıfıra indirelim. Ama çeviriler olsun bakışıyla ilerliyor işverenler. Biz ısrarcıyız. Yani hani ısrarcıyız. Burada şunu yaptık bir taraftan. Bu tarifeleri sadece sitemizden duyurup işte çevirmenlere dağıtıp haydi gidin haklarınızı savunun demedik tabii ki. Bir yandan resmi görüşmeler için bir diyalog çağrısında bulunduk. İşte Seslendirme Stüdyoları Birliği, bu aracı firmalar, bunların hepsine matbu ve mail olarak bunların hepsini ilettik ve diyalog çağrısında bulunduk. Henüz makul bir yanıt almadığımız için şunu yaptık. Yurt dışındaki bir çatı örgüt var. Avrupa'daki alt yazı seslendirme çevirmenleri, meslek örgütlerinin bir araya geldi. Onlarla toplantılarımızı yapıyoruz. Ayrıca uluslararası firmalarla, şirketlerle diyaloğa girdik. Ve Türkiye'de olup biten şeylerin aslında onlara bilgisini veriyoruz. Bütün bu tespitlerimizin. Hala diyalog için kapımız açık. Çünkü dediğim gibi alarm veren bir sistem. Seyirciler de bunun çok farkında. Çünkü işte alan genişledikçe ve nitelikli çevirmenler meslekten kaçtıkça ve yenileri yetiştirilemedikçe bizim de mutlu olmadığımız çeviriler. Çünkü işte o sirkülasyon sonucu işte birileri geliyor bir süre elini yapıyor gidiyor. Birileri gidiyor geliyor bir süre elini yapıyor gidiyor. Ve içeride de şirketlerde de yine aslında ya bir kontrol mekanizması oluşturamıyorlar, oluşturmuyorlar. Yine çünkü çok düşük ücretlere birileri istihdam ediliyor. Az sayıda gelen ve ben çeviri değilim diye bağıran, çünkü çok ucuza yaptırılmış işler onlar ve meslek erbabı olan kişiler yaptırmamış şeyler. Onları içeride toparlatmaya çalışıyorlar ama bu sistem işte şey, taşıma suyuyla değirmen döndürme ve işlemiyor. Burada daha yani çevirmenin, editörün, redaktörün emeğinin karşılığını verecek bir sistemin kurulması gerekiyor. Ancak böyle hani haklarımıza sahip çıkabileceğiz diyeyim kabaca. Çevir bunları yapıyor. Yani hani devamlı ediyoruz dediğim gibi. Son iki dakikaya girdik aslında. Hı hı. Ben de şunu sormak istiyorum. Hem çalışmalarınıza dair bilgi almak isteyen dinleyicilerimiz hem de size ulaşmak isteyen diğer çevirmenler nasıl ulaşabilirler? Çalışmalarınızı nasıl takip edebilirler? Çevirmenler Meslek Birliği'nin çevir.org@gmail.com mail adresi ama sitesine lütfen baksınlar. Siteden de bize ulaşabilirler. Siteyi özellikle incelemelerini de isteriz açıkçası. Tarifeleri, tarifelerle ilgili duyuru metnimizi, sözleşmeleri vesaire. Bir de şunu çok önemli buluyoruz. Mesela önlerine bir imzalamaları için, çevirileri için imzalamak üzere bir metin konulursa, bir sözleşme konulursa çok dikkatli incelemelerini tavsiye ediyoruz bütün altyazı seslendirme, kitap, tiyatro çevirmenlerine. Üyemiz olsunlar olmasınlar bize yazsınlar lütfen. Biz de bu konuda gerekli desteği veriyoruz çünkü. Yani kötü sözleşme imzalamak bazen hiç sözleşmesiz çalışmaktan daha kötü sonuçlar doğurabiliyor. Buna dikkat etmelerini özellikle rica ediyoruz. Bize katıldığın için çok teşekkürler Aslı. Evet, bugün konuğumuz Çevir Yönetim Kurulu üyesi, çevirmen akademisyen Aslı Takanay'dı. Yayınımızı yavaş yavaş kapatıyoruz Mustafa. Evet, aslında yeni yeni mesleki çerçevesi ve hakları belirlenmeye ve kabul ettirmeye çalışılan bir alan. Bu yüzden kolaylıklar diliyoruz. Önümüzdeki programlarda da mutlaka